FM is back. You know now. Iau fix la 18, gata, începem Kiss Kiss in the Mix. Salutare, bine v-am găsit. Olic și DJ Young, astăzi e timpul ca Olic să-și ia revanșa. Mixează 4 ore, come on. Here we go. Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Așa încât să ne spune domnul Olic cu ce începem. De fapt, stai că auzim în primul track din playlist-ul de azi. Începem cu Papa Americano, adică We Don't Speak Americano de la Yolanda, Be Cool. Da poca vichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Yes, I'm

Kiss Kiss in a Mix. DJ Young. Și Olix. Young and Olix. Era să zic Miles Away. Miles Away. Aia e o piesă a Madonei. Am ascultat Liviu și Tara, Happy For You. Și mergem mai departe cu alte piese foarte tare. Până atunci vă spunem numerele noastre, de fapt numărul nostru la care așteptăm mesajele, dedicațiile voastre la Kiss Kiss in a Mix, 0722 20 60 20. Iar pentru Kiss Cash 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal. Avem de dat 2100 de euro și un laptop Sony Vaio. Ne chiunim de ieri să dăm premiul ăsta de final. Bine, cred că de câteva zile de când s-au strâns banii ăștia. Dar ideea e că e ultimul premiu din concurs. Ideea e să ascultați și să ne ajutați să dăm premiul. Ok, ce song avem acum în tracklist? Enur Calabria, Apres Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Inside my heart, so I'm gonna sing my song.

spui că cer prea mult. Vreau să-mi dai doar un sărut de rămas bun. Nu, nu vreau să spui că cer prea mult. Vreau să-mi dai doar un sărut de rămas bun. Kiss, kiss in the me. DJ Project și Julia sunt de cei mai tari. Vreau să-i transmit prietenului meu, Denis, că-l iubesc mult și mi-e foarte dor de el. Cu multă dragoste, Felicia. Salut, băieți, pentru iubii meu și pentru Ana o dedicație și cu mesajul vă pup, semnează Marius din Bistrița. De-abia vă așteptam, mă plictiseam îngrozitor. Sunteți bestiali, vă pupăcesc, Andreea din Prahova. Sunteți super tari, băieți. Faceți dintr-o după amiază plictisitoare și monotonă una electrizantă, plină de voie bună. Țineți-o tot așa, semnează Radu din Vâlcele. Salut, sunt Vlad Țepe și copiii îmi mare pe ei și vreau și eu piesa cu Bonfire. Asta okay. Este un SMS exact cum s-a întâmplat și ieri. L-a trimis din nou astăzi. Foarte tare. Bună, sunt Mariana din Târgu Jiu. Vreau și eu Michael Jackson. Aveți un remix la Billie Jean și Sheryl Cole. Okay. Dacă tu zici că l-avem, o să-l căutăm. Sunteți cei mai tari. Salutare, George din Zalhana sau Zulhana. Pentru Marian și Vasile, colegii mei. Semnează, nu mai știu exact cine. Stai, de la mare, pentru toți prietenii mei din Buzău și pentru voi sunteți cei mai tari. Text for free, www. Era un mesaj trimis de pe un site cu SMS-uri gratis. Super. Și că unul de la Flori pentru iubirea mea Ionuț și pentru soacra mea. Vă iubesc mult și pentru voi, DJ Young și Olix. Vă ascult acum când fac curățenie și sunteți cei mai tari. Nu uitați, pe site-ul kissfm.ro găsiți interviul cu Moving Elements de săptămâna trecută în ediție video și audio nebunia care s-a întâmplat joi cu PJ Vincent, plus pozele le găsiți în galeria foto, toate sunt pe kissfm.ro și tot acolo găsiți și podcastul. Emisiunea Kiss Kiss in a Mix, înregistrată, pusă pentru voi acolo deoparte, să o downloadați, să o luați cu voi unde vreți. Fără publicitate, fără concursul Kiss Cash, numai cu muzică și nebunile care se întâmplă. Da, și dedichisurile voastre, bineînțeles. Next song în tracklist. Un remix nou-nouț la Alejandro, piesa nouă Lady Gaga, o combinație între Lady Gaga și Ace of Base. Este un remix un remix foarte tare, bineînțeles, semnat Bimbo Jones, îl ascultăm chiar acum. Ace of Base era piesa aia, Don't Turn Around, nu? Sunt convins că dacă o întreb pe Lady Gaga dacă s-a inspirat din piesa Ace of Base, o să spună no, doamne, ferește. Numai dacă nu cumva la mijloc ar fi același producător, cumva. Da, adică... nu știu. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!

piesă nouă de la Alex Velea, Don't Say It's Over, și un remix semnat Constantin, Club Mix, la Kiss Kiss in the Mix. Pauză mică și revenim cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la setul de astăzi, DJ Young și Olix. Olix în continuare la butoane. Înainte de a prezenta piesa din tracklist-ul acestei ore, avem câștigătorul concursului Big Stonim de mai devreme. Hai să vedem cu cine vorbim. De fapt, nu știm deja cu cine vorbim. Bună seara! Hello! Bună seara! Spune-ne tu numele tău ca să-l audă și ascultătorii. Andrei din Iași. Găina Andrei din Iași. Găina Andrei. Găina Andrei. Ești cumva rudă cu găinușă sau nu? Nu. E o rudă mai mică. Am înțeles. SMS-ul tău sună așa: celor cu nasul înfundat le zic Daffy Duck. De ce? Că încearcă să vorbească normal și scuipă vorbind. Ok. Ai primit din partea noastră, din partea Kiss FM și Big Stonim, un MP4 player și un pachet Biofarm. Aplauzele noastre. Felicitări. Felicitări, Andrei. Super tare, super, super ok. Mulțumesc. Baftă și rămâi în continuare pe Kiss FM, pentru că cea mai bună muzică... Zi tu acum. Se ascultă la Kiss. Așa, frumos, Andrei. Ciao, ciao, te sună colegele mele începând de mâine, pa, pa. Da, mulțumesc, la revedere. Olix în tracklist, au David Guetta, I Got a Feeling. De fapt nu, e Black Eyed Peas, I Got a Feeling, DJ Tyna și DJ Alin, remix 2010. Doi români au remixat piesa, adică... Și chitara aia, să știi că e lui David Guetta. Deci am zis bine, ok? I-a spus eu că începând de mâine îl vor suna colegele noastre? Păi nu? În fiecare zi, nu? Ce mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Tonight's gonna be

Exact. Mamacita, por favor. Sau cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, cea mai tare emisiune de radio. Fără voi nu ar mai ieși soarele dintre nori, zice Andrei din Iași. Mulțumim foarte mult. Frumos soare la Iași. De la Gușerul din Vâlcea pentru Palesică, cu mesajul mai repede cu betonul că se întărește. De la Ramo din Brăila pentru Cipri, te iubesc, gelosule, și pe voi, chisomanilor, vă ador, sunteți super, super tari. De la băieții... salut băieții, sunt cei mai tari, dar... Da, așa se pune un lup omului. Dar uite ce ne întreabă un om la o lună după serviciul podcast, ca să zic așa, facilitatea podcast a emisiunii. Puneți și pe net să se poată downloada ce mixați voi acolo. Ne întreabă Robert din Satul Mare. Robert, dacă n-am anunțat de 300 de ori până acum că dacă avem Robert ne întreabă pune liniuță ții, spunem și noi că pune liniuță m, da? kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să downloadați emisiunile noastre Kiss Kiss in the Mix. Și nici dacă nu am anunțat acest shortcut, ca să-i spunem așa, n-ar însemna că e greu pentru voi să găsiți, nu? Da, nu știu, da, adică da. Intri pe site, te joci cât 15 secunde și oricum dai de podcast dacă vrei să-l dai de el, dacă nu. Deci kissfm.ro, avem și blogurile noastre, nu? Ovidiu-Stănescu.ro și Olix.ro, unde vă explicăm o grămadă de lucruri legate de emisiune și așa mai departe. De la Flori pentru iubirea mea, Ionut, și pentru soacra mea, vă iubesc, și pentru voi, Olix și DJ Ian, sunteți cei mai tare, vă ascult mereu. Bun, hai să lăsăm omul ăla să cântă odată. Insist, adică carisma avem. Chris Meyer și L.O.P. Remix al Negru. O piesă nouă nouță care ne-a nevolit tot weekendul ăsta de 1 mai la mare. Lăsăm? Da. Dăm drumul, da? S-a blocat deja, adică nu știu. Ce mai fără muzică? Se ascultă Lucky. Somebody. Somebody turn off the light. Și un remix foarte tare, un remix nou, de fapt, la David Guetta și Kid Curry, Memories, DJ Jonesy și variantă cenzurată, da, adică nu orice. Da, foarte tare, all the crazy, crazy, before. Bună, sunt Ciprian Botoșan. Vreau și eu pentru mine un dedichis să fie pentru Susanu din partea lui Ciprian, stă cei mai tare, vă ascultă dimineața până seara. Mulțumesc. Salut, băieți, dați-mi și mie o dedicație, vă rog, din partea lui Killer GMC pentru Vigil, cu mesajul ușurări, domn director, este aglomerat Rob Bucureștiuri la ora asta. Bună, sunt Cristina din Mârlogea și vreau să dau o dedicație pentru surioara mea, Mihaela din Palanca și soțul meu, Alin, care e la servici și toți muncitorii care lucrează la o firmă din Ploiești. Okay. Super! Salut, băieți, sunteți super tari, sunt Cristi din Târgoviște, o dedicație pentru cea mai frumoasă fată, pentru Andreea, care mi-a adus fericirea în suflet și zâmbetul pe buze. O seară bună, băieți! Ce frumos! Pentru fratele meu, Marcel, și pentru soțul meu, Marius, de la Mirela, din București. Ok! Avem chiar acum Nica Marera și Felipe, Reason for Love, o piesă, de fapt, un hit Kiss FM, care are și videoclip mai nou, îl găsiți pe net. Eu, Nica Marera, tocmai a ieșit de pe Messenger. Așa. Când au zis că-i bași piesa, a ieșit de pe mes. După care, ce ai pregătit în tracklist? Absolut nimic, avem un blank de 3 minute. Avem publicitate imediat. Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Trebuia să opresc vulpea, nu? Da. că se ascultă la Kiss. Nu uitați, podcasturile Kiss Kiss in a Mix le puteți găsi pe kissfm.ro/kkm sau fără shortcut, dacă navigați puțin pe site-ul Kiss FM, care este foarte colorat, foarte frumos și foarte ușor, le găsiți cu siguranță podcasturile. Asta înseamnă emisiunile decupate fără reclame, publicitate și fără concursul Kiss Kiss. Ce alte două concursuri le-am lăsat? Mai râdem, mai glumim. De asemenea, puteți să intrați pentru tot felul de lucruri trăznite și nebune pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videosănescu.ro, desigur. Acum intrăm noi într-o mică și scurtă pauză. Și ne întoarcem cu mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Come on. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors cu playlist-ul mixat la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix. Olix la butoane astăzi. Avem și mixurile dedicate sau dedichisurile mixate de la voi. Zici așa, pentru iubirea mea Cristi, te iubesc și te pup, și pentru fetița mea Andra, mami te adoră, zice Andreea din Făget, Timișoara. Din județul Timiș, din Timiș, da, da, sunteți super, mulțumim. Salut băieți, sunteți și mai tari din partea mea, Turcu din Argeș, țineți-o tot așa și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM. Kiss FM cu 2 de S, da? Salut, sunt Lorena din Breaza, să fie pentru voi, sunteți cei mai tari și pentru fără mea Denisa, care zi de naștere este astăzi, la mulți ani, pentru 20 de ani, vă pup dulce, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și sunt Alina, aș dori să-i urez un sincer la mulți ani dragului meu, Sorin Biciag. Sunteți foarte tari și sper să rămâneți mereu așa, mulțumim și sperăm și noi să rămânem la fel, așa. Pentru iubitul meu, Paul, te iubesc enorm și pentru voi sunteți cei mai tare, Elena din Bacău, Mosano, împreună cu Sony Flame. Cea mai bună muzică se ascultă pe plaja Kiss FM, Summer Kiss, în direct la Kiss FM. Toată lumea nu, asta era o repetiție pentru, okay, pentru la vară, da? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Come on! Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another.

O super piesă cât se poate de instrumentală de la... Nagoale! Shake it! La Kiss Kiss in a Mix, o piesă numai bună de nisip, de plajă, de dans, pe plajă, de vară. Aici, pe plajă Kiss FM, din studio Kiss FM, dansează toate fetele, toate furnicile în spatele nostru. Noi, după nebunia de 1 mai, de la May Day Costinești, n-am adus nisip, câteva găletușe, n-am adus niște piscine mici pe care le-am montat aici în studioul Kiss FM, ca nu cumva să pierdem contactul cu marea și cu nebunia de acolo, până ca să nu se, ni se facă dor până pe 1 iunie. De fapt, înainte de 1 iunie o să ajungem, o să aterizăm acolo pe plajele din Costinești și din Mamaia, urmând să nu mai scăpați de noi până în toamnă. Că abia așteptăm. Ok, pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu mixul. Suntem la jumătatea setului de azi. Delichisurile voastre vin imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Vestul de trompeta. Bam, 8:02, suntem la jumătatea nebunii de astăzi la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix. Olix în continuare la butoane, mâine o să fie tipul să-mi iau eu revanșa. Avem și dedichisurile de la voi, primite în număr foarte, foarte mare, ca de obicei. Ciao băieți, sunteți cei mai tari, love you. Pentru părinții mei, Doru și Dana, și pentru fratele meu, Bogdan, dacă se poate. Burning Love, țineți tot așa, semnează Ana Maria. Salut, Cătălin din Iași, și pot spune că am mai multe porecle, pardain, jane, așa vi se spune la servicii, iar în cartier, Rocky. Super fain piesele. Eu sunt la erbicidat pe câmp și în același timp vă ascult să fie pentru colegul meu Seica, melodia Andrei, probabil Abelia. Toate piesele din seara asta, toate piesele din această oră, pentru scumpii mei Geraș, Nicu și Alessia, se știe, din mănăstirea Călăraș de la Romina. Bună băieți, vreau și eu dedichis cu SMS, ești cel mai bun tată din lume, pentru Răzvan din Cluj, cu piesa Abelia de la Andra. Frate, vreau lumea, sigur, bine, punem. Desigur, varianta DJ Young Remix, care a devenit varianta oficială. Ha, foarte bun. Bun. Continuăm. Mergem cu... Hai, trebuie. Cu Rino și Silvia. O piesă cu ID pe care îl cânta cineva pe plajă. Da. Kiss. Vă mulțumim că învățați și ID-urile din piese, nu numai piesele. Mă întreabă lumea, era piesa aia cu Kiss Kiss in a Mix? Da. Prieteni, toate sunt cu Kiss Kiss in a Mix. Și Madonna ne pregătește una. Fiți pe fază. Oricum. Oricum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You want a piece of me? Hell, my thing is for free. I sure don't like it slow. I like it way down low. I'll play you like a toy. You're just a little boy. You want a stereo? I'll give you stereo. You want a piece of me? Hell, my thing is for free. I sure don't like it slow. In the mix, oh, mix, in the mix. What you going to do to make me want you, undress for you? What you going to say, you want my body, but boy, it's too late. What you going to do to make me want you, undress for you? What you going to say, you want my body, but boy, it's too late. Thank you.

My face is glowing, and it's all because of you. Everything, everything, everything. Love me, and give me what I live for. Love me for all of the rest of my life. You can try. Dedichis foarte interesant, ca să zic așa, ca să încep cu deci. Deci vreau să dau și eu un dedichis. La ce număr? La ăsta? Dacă da, să fie de la Dazu pentru Calianu, cei mai tari zidari, mă înțelegi? Cei mai tari zidari. Nu, nu la numărul ăsta, ne pare rău, ați greșit numărul. Deci, după cum ai auzit, n-ai... n-a fost niciun dedichis acum. Foarte tare mixurile, m-am îndrăgostit de Olix, abia aștept la vară Summer Kiss, Diana din București. Păi, deci, așteptam acolo, adică... Diana deja se postează în locul în care o să fie studioul Summer Kiss. S-a și așteptam pe Olix. Da? Da, foarte tare mixurile, deci foarte tare, care da. Este. Salut, mă numesc Glăvan, sunt din Brăila, vreau și eu să dedic mixurile pentru toți prietenii mei, special pentru voi, vă pup. Vreau și eu un dedichis pentru Adriana Bârlă de la Costel din Tecuci și pentru voi, mulțumim mult! Bună, dragi, o să te cei mai tare și atunci când ascultăm muzica voastră, ne băgați în spital, multă baftă și mixați muzică în continuare, Alexandra, vă pup. Adică... Nu, nu e bine asta cu spitalul. E metaforic, da, zis. Da, da, clar. Din partea Mădălinei de la Costică pentru Grecierul din Dubrava, Prahova, cu mesajul Te voi iubi și pentru toți ceferiștii de la Ploiești, Tria și special pentru Greta, Marica, Bumbrețu și Marcone cu mesajul Vă pup dulce pe toți cei de la Kiss FM. Sunt cei mai tare, mulțumim! Mă! What did you say? Super, Jason Derulo. Super, super remix. Stați cu noi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! Woo! When I don't really want no one. Yeah. Semnat Gregor Salto Remix. O piesă numai bună de plajă. Cred că până plecăm la mare numai despre plajă o să vorbim. Și numai piese de plajă vor fi până atunci, în așa fel încât atunci când vom începe nebunia pe plajă să fie... ne gândim la munte. Avem concursul AC/DC, la care punem la bătaie două bilete la AC/DC Live. Plus 2100 de euro și... Nu, mă, nu le încurci, ăla e la alt concurs, da? Numai induce lumea în eroare. Și un MP4 player. Ok, deci doar două bilete la AC/DC, chiar acum la Kiss Cash. Kiss FM face... Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, continuăm mixul, continuăm nebunia la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Olix în continuare la butoane. Avem trei super hituri dance mixate chiar acum. Ne întâlnim cu David DJ și Dani Temptation, după care Ina 10 Minutes și Residence DJ Sexy Love, primul lor single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Marțieni.

Kiss Kiss in the Mix. Sau, pe românește, Kiss Kiss in the Mix. Da, foarte tare. Alexander Bass și Lee s-au venit cu drum și cu ID-ul Kiss Kiss in the Mix. Căruia îi mulțumim, îl salutăm, îl... Da, dacă vă întrebați, a cui este vocea aia cu na-na-na-na-na, vocea lui Donny, pentru că el este unul dintre cei doi producători ai piesei, nu? Avem de făcut o pauză scurtă, scurtă, scurtă. Între timp vă spunem că ovidiustănescu.ro are o nouă învățișare începând din acest moment. Am schimbat interfața blogului lui Ovidiu, arată mult mai fresh, mult mai de vară, mult mai... Mult mai citibil, se văd caracterele mult mai mari. Nu o să mai aveți nevoie de ochelari să citiți. Mulțumim aici programatorului de serviciu, domnul Olix. Aplauze, aplauze, aplauze. Tehnic în timpul liber, dar pe bani. Așa, avem o piesă foarte tare la ora 9 fix. Ovidiu, nu te las, vezi despre ce e vorba. O să o ascultăm și... Nu pot să mă duc mai jos în playlist, că ai pregătit-o tot, nu știu cum e pus aici. Și ne întoarcem repede cu mixul. Da, cea mai bună muzică se ascultă La Kiss. The music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Well, the weather outside is frightful. Hai, Molix, mă, ce piesă ai băgat la ora 9? Ce piesă non-house? Noi vorbim de vară, de plajă, de fete, de dans în balconașul Kiss FM și tu pui Let It Snow. Let It Snow. Bine, păi e prea cald afară deja, trebuie să ne mai răcorim un pic să... Jukebox sunt foarte tare, chiar Let It Snow în luna mai. Uite aici piesă tare, atenție maximă, da? Atenție, yeah, yeah. Uite piesă non-house. Yeah. Uite aici am pregătit, fii atent. Yes, așa, da, da, da. Free of mind. Da, e altă asta viață, da, nu? Adică, da. Nu, de ce? Nu, da, ok. Azi nu. Răcoriți-l pe Olix. Race. House la ora 9. I'm Vogue, Free Your Mind. La Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Gata, continuăm mixul. Mai avem o oră. Olix este în continuare la butoane. Mâine DJ Young și are revanșa. Așa că... De ce se aude așa încet? Nu știu, o dau mai tare? Cred că trebuia să dau mai tare, nu? Da, e ok. E bine, avem Dumbbell and Chica Boom Final Take Extended Remix. După care la cererea voastră, Asher cu Will.i.am, OMG. Piesa nouă, adică... Foarte tare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la... Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I have to turn the fan on in Chico. The heat is getting stronger in Chico. I know I'm not the only one in Chico. I'm sweating in Chico. I'm sweating in Chico. I start to take my clothes off in Chico. Baby, let me. I did it again, so I'm gonna let go. Oh my, baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. Make me wanna say oh my gosh. You make me wanna say oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', droppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. Yeah, this was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Checking you out like, oh, she got it all. Sexy from my head to toe. And I want it all and all and all. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Baby, I can break you down. To love ya, got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found Kiss Kiss in the Mix. Doamne, doamne, foarte multe mesaje primite de la voi. Bună, băieți, aș vrea să dedic mixul din această seară pentru tatăl meu care face 50 de ani. Vă doresc să ajungeți și voi la numărul ăsta de ani și de emisie. Sau de emisie, ne pupă mare. Mulțumim foarte, foarte mult de la Laura pentru iubitul meu din Bârlad. Dar nu i-ai spus numele. Trist. Probabil, a, probabil are mai mulți iubiți în Bârlad. A schimbat numărul de telefon. De ce nu mi-ați citit mesajul? Vreau și eu melodia Babilonia, dacă se poate. Ne pupă Nico din Iași pentru Olix. Mulțumesc frumos, n-am schimbat numărul. Dar avem foarte, foarte multe mesaje. Iar piesa nu se cheamă Babilonia. Se cheamă Born Again. Adică născut din nou, adică... Ceau, de sistem. Ceau, băieți, sunteți super tari. Hai cu Kiss Cash, o să vă iau premiu. De când e mă ăsta? 20-29? Da, de acum 50 de minute. Da, ok, din partea... Bine, hai să facem concursul, dacă omul vrea. Kiss Cash, Kiss Cash, Kiss Cash. Bine, mâine dimineață. Din partea Mândălinei, pentru Costică Grăniceru din Dubrava Prahova, l-am mai avut. Soacrele mele îi spun să-și bage cartea undeva, pentru că mi-a zis că am pătat-o. Cum? Bine, nu, lasă, nu, da, probleme, okay. Nu. Problemele voastre după 22 și 30 de minute la French Kiss. Și de la mine Crazy pentru toți băieții de la Rom... Intervenția fântânele se ridică ușor. Bine, okay. Bun, gata. Mulțumim frumos. Ce urmează în tracklist-ul de azi? Avem o piesă de anul trecut, o piesă bună de vară, de la Plain Wind și Only. O piesă bună de văzut la răsărit. Mă, da, Plain Wind, nu mai scoți și o piesă nouă, ceva. Că ne dor să mai auzim un hit de la ei, o nu? Să-i întrebăm, uite, chiar o să-i întrebăm. Și Sonia, care tocmai a dat un mas acum ca să voteze lumea piesa în Fresh Top 40, o să auzim și pe ei imediat cu piesa produsă de Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă pe plajă! Pe plajă, party people! Bine, asta la vară, dar noi acum tot exersăm. Cum era? Vara asta, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Give me the sunrise. Give me the sunrise. feel so beautiful held in your arms.

de la LLP și Aimi la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie acum cu o piesă ceva mai veche, bună, bună, de party, de cluburi, Sexy Chick de la David Guetta și Akon. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. Just De la May Day de 1 și 2 mai, noi până la vară, când o să ne mutăm la mare aproape toată vara, o să fim în repetiție, adică o să ne auziți din când în când că zicem gălăgie și acum fetele și acum fetele topless din balconaj. 30 de fete topless. Da. Gata, mixul se încheie aici, rămânem încă 30 de minute în București și pe kissfm.ro, în țară, emisii locale cu colegii noștri de la stațiile locale. Mâine, DJ Young și Olic se întorc în mix cu DJ Young la butoane. Revanșa! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on!